na na na. मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, आजाद पंछी हूँ नील गगन का। मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, आजाद पंछी हूँ नील गगन का। हंसना है मेरा मोहाल, हसीनों फेंको न मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, आजाद पंछी हूँ नील गगन का। हंसना है मेरा मोहाल, हसीना फेंको न मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मुझको आसामी पूरों को मेरी सलामी, समझे ना मुझको आसामी। है फैसला मेरे दिल का, करनी नहीं है गुलामी। गलेगी किसी की नदाल, हसीनों फेंको न मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, आजाद पंछी हूँ नील गगन का। फंसना है मेरा मोहाल, हसीनों फेंको न मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। कुछ गुनगुनाए, कोयल भी नगमे सुनाए। भंवरा भी कुछ गुनगुनाए, कोयल भी नगमे सुनाए। चंपा चंबेली गुलाबी हर मोड़ पर हुस्न गाए। ये देश है बेमिसाल, हसीनों फेंको न मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, आजाद पंछी हूँ नील गगन का। हंसना है मेरा मोहाल, हसीना फेंको ना मुझ पे जाल। गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल।